فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulantii aan dhigaystay ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada qodobada caawin idinku wahayna waxaa kamid ah weerar khasaare geystay oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha magaalada Baydhabo. Wiil dhalinyaro ah oo lagu kari waayo wax baro isla markaana askar u noqday dowladda federaalka oo hadda madaxiisa qayb ay maqan tahay. Waxaan idiin soo gudbi doonaa cidda dhaawacday ruuxan iyo sidoo kale ehelada oo dowladda federaalka ku eedeeyay inay dayacday dhaawaciisa kadib dagaal khasaare dhimasho geystay oo ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhexmaray degmada ka tirsan magaalada Muqdisho. In ay si wada jir ah uga hortagaan ayna garab istaagaan una hiiliyaan walaalahooda lagu xasuuqayo guryahooda. Waa kulan ballaaran oo ka dhacay magaalada Bu'aale ee walaalada Islaamiga ah ee Jubbooyinka, kaasi oo ay yeesheen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha dega degmadaas. Maxay kaga hadleen kulankan? Bayaan laga soo saaray kulankaasi gabagabadiisa ayaan caawa barnaamijkeedu kugu soo gudbi doonaa. odayaal kelimad ka jeediyana waa ka qayb dhegaystayaasha Alfurqaan ee nagla socda dhanka internetka oo fikirkooda ka dhiibtay filimkii dokumentariga ahaa oo xalayaalka Taayib ka soo saartay qaabkii Mareykanka loogu laayay sanadii 1993 magaalada Muqdisho. Sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaad ku maqli doontaan hubinta caafimaadka. سأبقى فخورا بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. waa hagaagan ku bilowna qodobka ugu horeeya. ciidamada mujaahidiinta waxay maanta dagaal culus ku qaadeen xeerar askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen halka loo yaqaano Makuudo oo ka tirsan magaalada Baydhabo. weerarkaasi oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ciidamada dowladda federaalka. dhanka kale ee magaalada Muqdisho, wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ay ku dagaalameen degmo ka tirsan magaalada Muqdisho. iska horimaadka oo ahaa mid dhexmaray ciidamada loogu yeero Polis Militaro iyo sidoo kale ciidanka ilaalada xarunta degmada Daynila ayaa waxaa ku dhintay hal askari. weerarku wuxuu ku bilowday sidaan xogta ku helnay rasaas kor loo riday, taasi oo keentay in ciidankii kale ay shakiyaan. intaa kadibna rasaasta ayaa labada dhinac la isku riday, waxaa halkaasi ka dhashay khasaare. ugu yaraan hal askari ayaana lagu dilay. ciidamada ayaa kala dareeray iyagoo aan isfahmin. inta badan magaalada Muqdisho way ka dhacaan dagaalada kuwan la midka ah ee u dhexeeya ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka. markaan waa xubinta caafimaadka, gaar ahaan xalqada 20aad. xubintan waxaa habeen walba su'aal muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Abdul Qadir oo ah dhaqtar Soomaaliyeed. ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiya nata'awanu fil khayri jami'an natakatafu fil haqqi sawiya. Dr. Abdul Qadir, waxaa jirta badana waalidiinta in caruurtooda marka ay soo weynaanayaan ay ka jiraan dalqada, arintaas caafimaad ahaan maxaad ka leedahay? bismillaah wa maasanta dalqad aan la jiro waa arrin traditional ah, muddi soo jirtay, wadamo badan looga dhaqmaa, caafimaadkana wax sal ah kuma laha. marka wacyigelin badanna waa laga sameeyaa xagga caafimaadka oo hadda way soo yaraanaysaa. marka waxaana hadda sida muuqata oo dadka ogaadeenba in dalqada ay leedahay shaqooyin horay bal aan loo ogeyn la ogaaday shaqooyinka ilada waxa kamid dalqada waxay soo diisa cadhuufta waqayb wa qanjir soo daya cadhuufta waxay kala qabataa afkana qoyaanka qoyaanka afkana way ilaalisaa afkana uu qalalnaado way ka ilaalisaa waxay kala qabataa sanka meesho oga soo dulelaba afka dulalka ah way xirtaa si dib ugu laabanay cuntadii iyo markii wax la cunayo kor bay xirtaa sanka kore ma galiiso ama ayda xirtaa marka shaqooyinkaasi leedaa xaalada waxa jira marka lagu tagal rabo in la jaro xaalas waxa kamid sleep apnea hadii qofku ku keento inuu hurdo la'aan ay ku dhacdo salaan day soo dheeraato ay ka xirtaa hawo mareenki oo qofka xilliga hurdada uu soo neefta ku dhigto waa la jiraa waxa kale la jiraa xaalad loo yaqaan hereditary angioneurotic edema waa xaalad qofka uu wada bararayo ayadana way bararaysaa kadibna waxay xiraysaa hawo mareenki iyo cunto mareenka labada qofka cuntana ma nacuud kale mana neefsan karo markaasna waa la jiraa waxaa caddeyn lahayaa marka dad waxaa la arkay ilmo ayagoo qufacaaya laga jaray qufici sii wada qufacaas wuxuu noqon karaa marka xarimo kale sida allergy xasaasiyad ama sida neef sida asma waxaa kaloo jira arrin khatara ayadana loo yaqaano hemophilia hemophilia waa cunug jirkiisa xinjirta dhiiggiisa xinjir usan lahayn hore looma baarin haddii qof aan aqoon u lahayn uu iska jaro cunugaas dhiigga ma istaaga meesha ku dhimanaya waana khatar arrin waxa waaye keeni karto waxa la raadinaya wax ka daran oo dhibaato ah marka waa mahadsantihiin waa in ka digin arrintaas وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiida ayaan ku guda jirnaa waxaan idiin soo gudbi doonaa sheekada nin arday ah oo lagu kari waayey waxbaro isla markaana dowladda federaalka askir u noqday oo hadda madaxiisa qayb dhan waayey balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka jubada dhexe gaar ahaan magaalada buaale magaalada buaale ee gobolka jubada dhexe waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo u dhexeeyey odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka beelaha dega degmadaasi iyo sidoo kale nawaaxigeeda kulankan ayaa waxaa loogu arrinsanayey duqeymaha cadowtooyo ee diyaaradaha Mareykanka ay ka geysanayaan degmada Buaale iyo sidoo kale kuwa Kenyatiga kulanka waxaa ka soo baxay bayaan kaasi oo dhowr qodob ka koobnaa waxaa kelimaad kala duwan ka jeediyey odayaasha iyo sidoo kale waxgaradka kulanka qaybta ka ahaa ugu horeyn ku soo dhawaada bayaanka kulanka laga soo saaray ujeeddo bayaan si wada jir ah ay u soo saareen beelaha diga degmada Buaale kadib kulan ay yeesheen beelaha diga degmada Buaale ee jubooyinka kaasoo ay u dhammaayeen dhammaan nuqabada salaadiinta ogaasyada qabaa'ilada dega degmada Buaale iyo nawaaxigeeda kulankaas oo looga soo horjeeday duqeymaha iyo xasuuqa iyo burburinta hantida dadweynaha iyo goobaha waxbarashada ee lagu hayo bulshada ku dhaqan degmada Buaale gabagabadii waxaa kulankaas ka soo baxay kulamadaas qodobadan soo socda kow waxaan ka soo horjeednaa oo aan cambaaraynaynaa duqeymaha waxooshnimada ah oo ay geysanayaan diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Kenya kuwaasoo beegsanaya maatida iyo hantida dadweynaha iyo goobaha waxbarashada ee degmada Buaale laba waxaan sidoo kale aan cambaaraynaynaa kana soo horjeednaa duqeymaha ay cadowga ka geysteen degmooyinka Jilib, Saakow, Salagle, Wayanta Joore iyo deegaanada kale ee dalka sida degmada Ceel Cadde iyo gobollada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud saddex waxaan ummadda muslimka aan u sheegaynaa cidda la beegsanayo ama la duqeynaya ma ahan Al-Shabaab sida aad ku aragteen sawirada waa maatida iyo hantida dadweynaha iyo dugsiyada quraanka iyo madaarista waxbarashada afar waxaan u tacsiyeynaynaa dhammaan dadkii ku waxyoolowey ku shahiiday ama ku dhaawacmay ama hantidooda ku burburtay duqeymaha cadowga ee maalmihii la soo dhaafay ayna u dambeysay habeen hore ee ay ku dileen cunug yar iyo hooyadiis wa shan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan umadda muslimka gaar ahaan umadda Soomaaliyeed gaar ahaan umadda nalaheebka iyo cid walba oo ka danqaneysa xasuuqa lagu hayo bulshada ku dhaqan degmada Buale in ay si wada jir ah uga hortagaan ayna garab istaagaan una hiiliyaan walaalahooda lagu xasuuqayo guryahooda lagana burburinayo hantidooda lix waxaan cadeynaynaa annagoo ah beelaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Buale iyo nabaaxigeeda in aan u midownay iskana kaashanayno cadowga nagu soo duulay ee sida xaq darada ah u banaystay nafteena iyo maalkeena iyo sharafteena todoba waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee meel waliba oo ay joogto in aysan indhaha ka laaban duqeymaha iyo gumaadka ee ay diyaaradaha cadowga ay ka geysanayaan deegaanada ummadda Soomaaliyeed sideed waxaan fahansannahay ulajeedada ka dambeysa duqeymaha lala beegsanayo maatida hantidoodana lagu burburinayo in la doonayo in lagu xasuuqo ummadda Soomaaliyeed qaarka kalena deegaanadooda looga barakiciyo si ay waddanka uga gacan galo waddamada deriska ee cadaawada soo jireenka ah ay nagala dhexayso sida Kenya iyo Ethiopia ugu dambeyntii warmurtiyeedkan waxaa si wada jir ah u soo saaray dhammaan odayaasha iyo salaadiinta ugaasyada beelaha degan degmada Buale saxiixayaasha qoraalka kow ugaaska beesha cawlyahan ugaas Axmed ugaas Cumar ugaas Qorone laba ugaaska beesha ajuuraan ugaas Muuse Maxamed Khalinle saddex suldaanka beesha Maxamed Zubeer suldaan Cabdiqani Cabdullaahi afar ugaaska beesha Bartire ugaas Aadan Maxamed Buuti shan ugaaska beesha Awasguul ugaas Maxamed Axmed Shide lix kusimaha ugaaska beesha Dabare Nabadoon Macalin Xasan sidoo kale waxaa ka mid ah saxiixayaasha nabadoonada kala ah kow nabadoon Cabdiraxmaan Cabdi Buule labo nabadoon Sheekh Yuusuf Xasan Muumin saddex nabadoon Cabdinaasir Maxamed Mursal afar nabadoon Bitow Cabdiqeer shan nabadoon Maxamed Nuurow Hilowle lix nabadoon Xasan Cabdiqaadir toddoba nabadoon Maxamed Deeq Maxamed sideed nabadoon Mukhtaar Cabdullaahi sagaal nabadoon Maxamed Xasan Qoriyow toban nabadoon Qadir Maxamed Guuleed toban iyo kow Abbaas Cabdisalaan toban iyo laba nabadoon Ibraahim Cabdullaahi Cabdi toban iyo saddex nabadoon Xasan Maxamed Cusmaan toban iyo afar nabadoon Axmed Dubad Maxamed toban iyo shan nabadoon Maxamed Hilowli Fuujiyo toban iyo lix nabadoon Xasan Maxamed Xasan Cosmos toban iyo toddoba nabadoon Khaliif Doon Cabdi هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان عبد غني عبد الله سلطان كباشا محمد زبير دكتقي بك مداه قبل كجبضة دحي أي إساقنا هالكاسي كهالي بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين صلى الله وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله خياري كلان كان iyo shirkani wuxuu ku saabsan yahay waxa la socotaan magaaladeena Buale cadowga Ilaahay cadowga muslimiinta qabaailka degan inuu dhibaato badan u geystay cadowga Ilaahay waxa la socotaan in caruurteenii iyo haweenkeenii adyaradaha cadowga ee Mareykan iyo Kenya ay duqeynayaan si xushnimo oo bahalnimo ah oo doqonimo waan ka soo horjeednaa marka kulankani wuxuu ka soo horjeedaa oo aan baareynaya ficiladaas fulinimada leh ee cadowga uu ku beegsanayo dadka birmageedada ee caruurta iyo haweenka ee uu ku burburinhayo goobahoodii waxbarashada dugsiyadii qur-aanka iskuulladii wax lagu baranhayay goobihii ganacsiga taasina waxay meesha ka saaraysaa oo ay muujinaysaa dhagartii iyo khiyaamadii beentii gaalada ay wadeen oo ah inay la dagaalamayaan xarakada shabaab mujaahidiin xarakada shabaab mujaahidiin waa la yaqaanaa dhulkay joogto guryaha shacabka waxaa loo duqaynaya halka wax laga garanaya inaan loo jeedin mujaahidiin aan loo jeedin ee ummadda muslimiinta ee soomaalida dhan la rabo in la gumaado sida ku cadayd bayaanka innagana ujeedooyin laga leeyahay ay ka mid ahayd in dadka muslimiinta la dhameeyo wixii soo harana la qaxiyo oo waddanka laga saaro sidii in badan horeba looga saaray oo xorya gaalad loogu oday kadibna kenya iyo etoobiya oo colaad soo jireen oo cadaawad boqolaal sana naga dhexaysay naga dhahay doonto waddanka naga loo gacangeliyo intii hadhay iyagoo horey u haysta dhulka nagii taas idamka ilaahay ma dhacayso mana ogolaanayno mana ogolin waan halkan ka cadaynaynaa marka dadka muslimiinta een diinta iyo dhalashada aan wadaagno in waxaa la laynayo meel kasta ha joogaan inay tahay caruurtiinnii iyo haweenkiinnii in la laynayo waxaa leenahay marka maxaa loo laynaya caruurtii iyo haweenkiiyo waxaa loo laynayaa muslimiin baan nahay wamaa naqamu minhum ilaa an yuuminuu billahi alcaziz alxamiid diin islaam baan haysanaa caqiidaan haysanaa intaas baa naloo dilayaa intaa in naloo dilana sharaf bay noo tahay iyo cizi iyo wanaag kumana nuglaanayno kuma jilcayno isma dhiibayno ilaahay baana le walaa tahinuu walaa taxsanuu waantum alcalawna in kuntum muminiin ha tabar daraynina oo ha murugoonina muslimiinay muminiinay idinkaa sareeya laakiin dadka muslimiinta ha ogaadaan in badan baa oge arrintu inayna ahayn maaragtay cid gaadlan loo jeedna muslim dhan loo jeedo gaalada marka waxaan leenahay hadalkii uu yidhi akhuna ashahiid biidni illaah addamu biddam walqatl bilqatl walhadmu bilhadm dhiig dhiig baan ugu jawaabaynaa insha allah dil dil baan ugu jawaabaynaa dubin dubin baan ugu jawaabaynaa insha allah uu sheekh usaama yidhi marka annaga allah subxaana wa tacala waa nala jira xasbuna allah wa nicmal wakiil ilaahay baa garabka annaga allahu mawlaanaa walaa mawla lahum gaala iyo wax gaala racyo garab male wax taageeraya male lakiin annaga ilaahay baana taageeraya ilaahay baana amray diintaana waan ku dhimanaynaa waana ku noolaanaynaa sharaf iyo cizi annagoo shacab muslimiina oo soomaaliyeed ah oo acizza ayaan noolaanaynaa idamka ilaahay gaalana weligana waa iska dhicin jirnay haddana waa iska dhicin ugu dambeyn waxaan leenahay ha ogaata gaalo waxaan u diyaargaroonay haddaanay qabaa'ilka bu-aale ama jubbooyinka qabaa'ilka dega dhammaan waxay isku dhaartadeen oy ku ballameen oy ballan ilahay ku galeen inay difaacanayaan ilmahooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo dadkooda inay difaacanayaan ayna gaalada si adag uga hortegayaan hadday maraykan tahay hadday kenya tahay hadday etoobiya cid kasta oo ay tahayba wax dambe oo aan fiirsanayna male gaalada iyadaaba dadka iyadaana kicinaysaba iyadaa inaan dagaalamana dadka maanta ku qasbaysaba marka diyaar baanahay gaaloy waxaad ii sheegaynaa idamka ilaahay maanta laga bilaabe waxaan ku talagelaysaan inaad sakin cilmar hadda caruurtanadii iyo haweenkanadii aad laynaysaan waxaana leenahay ummadda soomaaliya muslimiinta gacmaha hala isqabsado gaalada hala iska dhiciyo wabilahi towfiiq ugaas aadan maxamed buuti waa ugaaska beesha bartire isagana halkaasi ayuu kelimad ka jeediyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan salaamayaa odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo meeshaan iskugu imaaday waan salaamayaa salaam 114 ah dhammaantooda salaamayaa dad yar meesha ma fadhiyaan dad badan baa fadhiya qabiil walba ka kooban waxaa fadhiyay beesha cawlihan ugaaskeeda iyo odayaasheeda waxaa fadhiyay beesha ajuuraan ugaaskeeda iyo odayaasheeda iyo waxgaradkeeda waxaa fadhiyay beesha abisguul waxgaradkeeda iyo odayaasheeda waxaa fadhiyay beesha dabara odayaasheeda iyo waxgaradkeeda iyo ugaasyadeeda iyo nabadoonadeeda waxaa fadhiya beesha eelaay nabadoonadeeda iyo odayaasheeda iyo ugaasyadeeda fadhiya dadka degan jubbooyinka dhammaan baa fadhiya waxay dadkan ka tashanayaan danaha muslimiinta iyo waxa jubbooyinka ka jira iyo waxa bariga afrika ka jira oo gaalo inagu samayni ay ka tashanayan muxuu ahay hadda duqeymihii loo geystay bu-aale oo foosha xumaa ayaan u fadhinay oo maalmahan ka hadlaynay annagoo qabiilooyinka annaga isu yeeranay danaha annaga iyo dadkii mas-uulka u ahayn ilaahay ayaa mas-uul ka ah ayaan iskiiga imaanay inaan ka tashanno intaasoo qabiil annagaa isu imaanay oo qarashaadka inaga la baxnay oo fariisanay dadka aan mas-uulka ka nahay ama in fd ha jiraan ama etoobiya ha jiraan oo muslimiinta ah waxna waa murtidiin oo waa isaynaa cadow waayo col baa nahay dadna dad Soomaaliyeed oo jooga oo walaalahay inuu Kenya ku maqan oo Kismaayo jira oo Baydhabo jira oo muxuu ahay meel walba jira waay. Waxaan dadka muslimiinta oo Soomaaliyeed u sheegaynaa dhammaan dadkii ay dhibka u kasoo gaari duqeyntii Mareykanka iyo Kenya ay geysteen waa u tacsiinaynaa annagoo intaas oo qabiil ka kooban. Ilaahay inuu muxuu ahay shahaadadooda ka aqbala, waa shahiideen siduu Ilaahay noo sheegay, shahiidkooda inuu Ilaahay ka aqbala, dhaawacoodana inuu Ilaahay caafiyo, hantidii ka burburtay gaadiid le baqaara le inuu Ilaahay wixii soo haray wax barakee iimaan uu Ilaahay ugu dhigo. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan iyo meel walba Mareykan iyo Kenya ay duqeyn ka geysteen intaba waan u tacsiinaynaa, waan sabraynaa, waan la sabartamaynaa, waana la dagaalaynaa. Ummadda Soomaaliyeed oo la duqay Ilaahay shahaadada ha ka aqbalo. Waxaan leenahay sabra, waxaan waa been iyo barabagaan duqeynaa gaalo ku soo hartay, waana iska baabi'i doontaa, ayagaaba iska tagi doon, wax yaraa u dhimo. Ilaahayna wuxuu dhahay walaa qibatu lilmutaqiin, cirabka dambe islaamka guuleysanay, annagana muslimiinaan rajo fiicanaan qabna. Ninkii naga dhintana inuu shahiiday, ninkii dhaawacmayna Ilaahay bawhiis muxuu ahay u astuur. Miyo walaalayaal, intaasaan leenahay, raggaasna waa isaynaa, dadka muslimiinta ina sabar hala fara, hana lusuyanteeda oo meel walba dhib uu ku dhaca dadka muslimiinta aan isdhexmarna waxaan u qaban karnaa u qabanna. Wabilahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ugaas maxamed axmed shide, ugaaska beelaha basguul, wuxuu ka mid ahaa ugaasyada kasoo qayb galay kulanka looga ereysanaya duqeymaha Mareykanka. bismillahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. wabacad awalan waxaan u mahadcelinaya allah jalla wacalaa, allahana abuurayna badbaadiya muslimiin naga dhiga, ayaan u mahadcelinayaa halkan kulanka maanta la iskugu yimid oo looga wada hadlayay odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka ee Soomaaliyeed oo isu yimid oo kaga hadlayay gaaladan cadowgoo soo duushay waxaa la dhihi lahaa. haddaannahay annagu dad muslimiina gaalo ilaa dagaalka iyaga wuu socon jiray wuuna socdaa, waana iska dhicinaynaa insha allah. mucjisada la yaabka leh, gaaladan doqomaha oo soo duulay oo weeraraya caruurta iyo guryaha, waxaan leeyahay dadka walaalaha ee muslimiinta ee degan degmada Buu-Aane, sabar iyo sugnaan horta la yeeshto. gaalada ragga iska dhicin lahaa waa u taagan yihiin, raadkooduna waa lagu taagan yahay insha allah. waxaan leeyahay oo fariin u farayaa dadka degan Kenya oo beelaha absama ah, ninka la yidhaahdo Aadan Barre Ducaale go'aan buu gaaray oo ah in anagu maxastayada lagu burburiyo. dadka marka deegaanka degan ee absame ee hadda imaqlaya in Aadan Barre Ducaale diyaaradii Kenya iyo kuwa Mareykanka uu gadaalkii istaago lagu burburiyo maxasta iyo masaakiinta, sidaas horta u maqla dadka muslimiinta ee degan Kenya ee absama ayaan fariinta gaarsiinaynaa inay ninka waxba ay usoo aheen. waan ognahay marka la dooranayay waxaa doorta waa dadka asaga uu ka dhashay, haddana uu dhibka iyo gumaadka uu ku sameynaya. mid sideedaba ogeysiis bay naga tahay, laakiin gaalo sida la iskaga dhicin lahaa oo meel iskaga saari lahaa insha allahu waxaa weeyey go'aankeeda calool adagkeedii hubkeeda waa haynaa, waxba uma aragno. waa niman waxuusha oo gaalo oo doqomo ah, waxa agtayada ay ka yihiin male dad muslimiinna oo ilaahay kitaabkiisa gacanta ku haysto way hadday shahiidaana janno gelaya, hadday noolaadaana ku noolaanaya nolol iyo cizi. inaan nahay ognahay wax walbaar nagama hayo, laakiin dadka Kenya naga degan oo absama waxaan u sheegaynaa ninka aad ugu shubayseen haddana dadkiini halkan ku gumaanaya intaa waa iga fariin. dadka walaalaheennaha meel kasta ay joogaan ee shahiiday, shahaado Allah ka aqbalo. inta dhaawaca ah Ilaahay dhaawacooda ha u fududeeyo. ducay naga tahay, waa u ducaynaynaa Ilaahay idimkiis. waxa weeye insha allahu waa maanta ninka gaal uu xabad ku dhufto, firir uu gaaro ama uu gantaalka ku habsado, waa ninka maanta bini aadan ugu nasiib badan. geeriduu gaalo ayay la tahay culays, laakiin annagu agtayada culayska maaha. jazaakum allahu khayran, kulanka waa ballaaran yahay. odayaasha dhaqanka beelaha jubbooyinka ayaa fadhiyo, waa qabaa'il fara badan baa halka joogo, go'aanka iyo taladaana halkaabaa lagu gaaray. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu dambeyntii ugaas axmed, ugaas cumar, ugaas qorane waa ugaaska beesha cawliyahan, halkaasi ayuu isagana ka hadlay. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إلهي بام هذا إسكاله ما هذا أن لكو بكرنهم باللو إدمان لهن إلهي با إسكاله إلهي بانكو حمدنا عليه إن كل مية أنا ومسلمين أو قال أنا هين كان تشنينه دنهن يدين تاني يدل كينا أو تشنينه عليه إن كل مية ما هذا إسكاله عليه مسلمين نقدر يبان ما هذا إسكاله وحنا نوفا دنا danaa aan meesha soo imaanay ee kaga tashanayno waxaan kaga tashanayno u yahay diinteena sidaan ku koryeelin Ilaahay ba koryeelay iyo sunnada Nabi Muhammad sidaan kor ugu qaadilay waxaan haysanaa maanta dhaxal buuxo oo Ilaahay kalaamkiisa ah nagu waajib yeelay iyo sunnada Nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) mar hadda inta haysano waxaan ku fadhinaa guul ballaaran oo Allaah xaqiisa ka sugnaatay oo bini aadan uusan bixinin waxaan ku raali gelinaynaa Allaahina khalqay cid kale ku raali gelinayna ma jirto inta markay tahay bayaanka hadii waa salaad waa la akhriyay nin walba waa dhageysanahay waana maqlahay wuxuu ka soo baxayna waa inaga aan leenahay qaadu hal cadaw baan leenahay halka cadaw muxuu yahay waxa aan ku dhaqmeena wixii beenay nin kastaba ha ahaado intaas cadaw waa naga gaalamadu waa cad yahay iyo madaw yahay midna ma aha mar haduu kalaamullaahi uu diiday sunnada nabi maxamedna uu ka leexday gaalimo uma dhimna qofka ayada waxaan ugu soo duushay gaalo waxaan ugu soo duushay inta ayada waxaan qaadanay xuqun waxa isku xumeenayna muxuu yahay waa kitaabka allah ayagana waxay qaateen bible waxayna ku raali gelinayaan bini aadan wuxuu dhadhoobay annagana allah ku raali gelinayna allahu akbar ilaahi baana mahadda iska leh waxaana ilaahi ka baryaynaa inuu ilaahi ina sugo waxaanu leenahay dhibka uu noo geystay cadawga in buu ka soo gaaray ina banaankay joogtaa in waa ku dhaawacantay ina way ku shahiiday waxaanu leenahay kii dhintay shahaadada allah ka aqbalo mid kan nool ee dhaawacane allah boqtiisa allah hadhayo inta laga dhintay waxaan leenahay samri iimaan allah idin ka siiyo waxaan oranay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un annaga iyo gaala waa isbilownay ila qiyaamo saacadana waa iswadi doona insha allah waxaan taaganahay gaala inay jabtay meesha ugu dambeysay aan marino nin walba wuxuu ogsoon yahay waxa ugu dambeey muslimiinta inay leedahay oo ahaa wal aaqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin waxaan xigsanaynaa marka janna ballaaran iyo fatax adduunka intaan noolahay inaan ku noolaanin qeyb iyo walwal iyo walbahaar inaan ku noolaanin ninka kitaabka Allah haysto ama sunnada Imaam Nawawi Maxamed Goosdambeysku ku haysto walwal kuma noolo juucna kuma noolo jahannama ma gali doona biidni Ilaahil Kariim Ilaahay waxaan leenahay inaan sugo waxaan leenahay cadaawada nagu soo duushay maanta waan isaynaa qoor ninkii jabiye qajaftiisa kan kaba noqo waxaan ugu soo duulay cadaawad fara badan waxa loo danleey masaakiinta loo leenahay waan ogsoona inaan dalka banayno gaalana ay ku habsato siyaasada la wato waa mid ah waxaana wato waxa laara wixii tooxidka ka leexday oo isbahaysatay oo gaala ah annagana waa ogsoona ayagana waa noogiin waxaan maanta nahay wayna ogsoon yihiin ciibta dambaysan ee muslimiinta leedahay waxaan raleynahay maanta waa Kenya Ethiopia Mareykanka yahuud adu waa yahuud iyo nasaaro waxa saakana leenay mid madow mid cadaan baa ahadaan nooma kala socon iyo mid Soomaali intu dhaxso waxaan raleynahay maanta noogu daran waa Kenya maanta waxa loo soo dhaacay waa maxasti waa dugsiyada quraanka ahaa waa umulihi waa goobihii garacsiga annagana ma qaadanayno waxaanu leenahay inta inaad jiil nala jiil ahoo nala abtir ah oo abrinka ka naxoos oo muslim ah meesha aan ka taagana inay ka istaagaan meesha aan ka taagana inay ka istaagaan ninka noogu daran saakana gumaadahayo ee ganacsigi iyo umulihi iyo waayeeladii iyo arigii iyo loodii iyo culimadii meel allaala meesha ummadu waxtar weyn maanta gumaadahay waa baada barri ducaale shaalo ku ahan jabay saakana calayna waan leey waxaanu leenahay dadka abtirka aan wadaagnay muslimiinta ahay arrinka meesha aan ka taagnay inaad ka istaagtaan baan u baahanahay meesha aan ka taaganahay inaad ka istaagtaan aniga oo ku hadlahayo afka muslimiinta dhamaan haddana he beesha absame haddana beesha ogaadanaan afkooda aan ku hadlahay beesha culiyan haddana afkooda aan ku hadlahay meesha aan ka taaganahay maanta inaad ka istaagtaan cadaw kale too maanta muslimiinta leenahay ama qabiilka ku soo duulay qabiilku waa muslimiin aksar kood waa muslimiin waxa ku soo duulee maanta leenahay ee macaahad laga dhiganahay waa aadan barra ducaale hal ogaada qabiilka aan nahay ninka u dhashay ama ka nahay saaka umuraha iyo umusha iyo cunuga afartanka aan ka bixinay dhaftar waa hilibkiisa go'o calooshis banaanka ay maatay ama dugsiyada quraanka ama isbitaalada ama maxaan ku dhig karaa meel allaah meesha muslimiinta wax tar weeyd ama ganacsiga waxa bixira saaka ninka hal raacay waxa bixira ninki ari la joogay waxa uu ha bixira waaye la gadgadiyo aan qabaysan karo nijaasta laga dhaqo ninka nagu soo ariga nagu sameeyayne waxa laga yimid aniga qabiil islaam ma sheegay inuu hoosta ku heesto shalayn uu doorto waxaan leenahay ninka arrinka ka dhidhinahay inuu arrinka meeshaan taagan uu ka soo istaago gaali anagana way suu kaana jirta waxaan leenahay maanta anaga guusha ku taagan waxa buubuhay ku soo hartay inta damana waa dhameystir Rabbi inni ilaahi al-kariim meel walba mujahidiinta ay joogan waxaan leenahay gacantina kor Allah ka dhigo gaaladana hoos Allah ka dhigo waxaan u taaganahay maanta shariicada islaamka qofka islaam ha loo soo diigaal waxba kuma leh waxaan guul ku taagan ninka maanta haysto walwal bay walbahaarna kuma jiro assalaamu alaykum raxmatullahi wa barakaatuh الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي وهذا البرنامج كله حوري سيدا يدقي سنسان هل كويدك كيماني ينوار هذه الفرقان عبد السمد وانين دالي يرأه وهذا كسوغن قيبك ماذا مقالة مقدشو نكن وحال لغو كريوايا وحبرو سيدا ايوالي الدين تيس الشيغان وحونا هانن آدو جعلا إنو اسكري نقضو إسلاما كان صفكشي شيئي كبر بردقالمو روحن والي الدين تيسا مدى ايه كغوانين ايان عرن تاس بلسو كودaga آدهيغي وحونا كوبيري حيرو عيدا مدى دولادا فرالك لغو تاببري وكو تالا مقالدا مقديشو وحيرادا نعنع هل كاسي وحا كدعي والي القرحه آدو حوغن كاسي ولولا يتربضان وكترسن دولادا فرالك عبد السمد هذا مدي حيس قيبلا أو كم ذا هيا كم غن أو ناوع آت أدرا نيا مدي حيس كم غضا هويني والدوها أسكري غن أيا شكتي إن دولة فدرال كأي ضيع ضي كدي بناوع عيسى عبد السمد هبريرتي سان هاي أرضيو هاي سكولو لمي دوكسي سرو لمي وحبر شو نقدي داي كستو أسكرتو وجعلاي هوي ما وحبرت دا إرب ما يويرو يا أسكري أنا قنايا sidaas darteed oo nacnaci u galay nacnaci haduu galayna waa uu lagu dhax qarxiyay qaraxa ka agdhacay wiirkii waa dhaawacay digfeera la keenay qaliina lagu sameeyay titoorkii habeenkiis aragna wuxuu yiri wiirkaada mu noolaanayo maamu halosha adkayso madaxiisa jug xoogana ku dhacday marka aad uga deeriyay waxyaabo badan inta ka sheegi karna jirto waxa way marka aad uga deeriyay marka waxaan dhahay nafsada ilaaha haayo qof walba maalin bay leedahay qof walba maalin ay dhimanaysaa adiga dadaalkaadi oo yaraane 18 maalmood ACU-gu ku jiray waa laga soo biyay 45 cisho aan ku jirnay digfeer lacag warqad ku qoranayno keenay waxay dhahayeen lacagtaan bixiya waxaan dhahay anaka ninka niima keenay xira ciidan oo ku dhaawacay xira ciidan oo ku jiray ciidanka keenay u doonta hadda meel gay kar ma dhaxdhigeen waxay igu caawisay mana ciidamada imaaraadka qoranayaan oo militariga ahaay sidii nimba nin la iigu dhimanayta oo dhaawacmaa wiilal waxay dheheen ciidanka la keenay ku mushaariya sidii anoo bisaga aamusana maanin dhaweeyta waxay bishaan kowdeedan wacay wiilal yar yaroo talayaal waxay dheheen maama anaga waxba kama galno ninkii weynaay oo kor naga wada haystay oo xasilinta kor ka haystay wac lambarkiisa la isii waawac waxaan dhahay walaalo cunugaasaa jiro عبد السمد اللي يراهدا ماشي سوق دعوة عم حرق أيضاً وكل دعوة عم بحاد عيونه حق من يقولها المية مشار من يقولها المية سو وير ما مرور ما كوش أنا مسبين رونا يشي غيسا وير كم يوغاندا كي ما دولا ما يندا يوغاندا كم إيماننا إري سو بحاي قوت دي الحياة ولا قاعد أيو كجر قرحاس أنا قبصت وحبها إزدالين ينودها نكسو سو بكار كل دعوة عم عمل إلا ميرتا سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا قبل قبل برنامج كدو حواري سيدا يا نسلا سو غارني ابنكي حالي ورباهين تال كتايب وقوة شافك حركة مجاهدين تال شباب وحي سيدي سي موقال مدهل ساع سعونا يو اهد كومين تري اللقا دياري دقال كي لقو جبيا مرايكن كي صدن سانا كهر كدعي مقالة مقدشو muqaal kaasi oo ahaa mid xamaasad gaar ah xambaarsan ayaa dadku waxay ka daawadeen baraha internetka kadib markii Al-Kataib ay ku baahisay qaar ka mid ah dadkii daawaday isla markaana ah dhageysayaasha ku xiran idaacadda Al-Furqaan ayaa waxay ka soo dhiibteen fikradooda waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxa mahad iskale Ilaahay subhanahu wa ta'ala thumma waxa mahad iskale mujaahidiinta u taagan إن كلمة إلهي إكر نغطو أنان لغو مامول ودن كان مسلم كأهو سوماليهد إلا كتاب كإلهي ماهان وطاقن وانفير سدي فيلم كا أيان لغو إلغبو سدي إلهي بانا كومة هدي وانا كفر حي وعدراد أي كدغن مسلمين تو مجاهدين تا سوماليات اي كدغين وقتقاس كنا قسبين مريكنكا اسلقب ويناي او اسوغو سن تاغاي ودنكا سوغلا اي كو قسبين اسوغو دليسن انو ودنكا اسكا عررو الا واغانا او تاغن اني دينتا اسلامكا اي دفاعان ودنكا مسلمين تا او سوماليات اي كد دفاعان غالدا اي دبرلفكيدا وحان كحومهي شعبكا سوماليات او كو تلمامناي هلغن اي جهاد او مقع كولهي oo ku tilmaamnay inaysan weligood aynan isu dhiibin gaalada oo waqtigaas mujaahidiinta garab taagnay oo heel iyo hoo la garab taagnay culimadooda manaad fiirisay bulshada qaybaheeda kala duwan culimaduna ay fadooda la taagnaayeen sida aan arkayay sheekhayn weynay Shariif Cabdinuur oo fadwooday in la iska celiyo gaalada si fiican loola dagaalamo walaa marhaban bihim innahum saaluna rafadoodiisu ay ku soo baxday waan arkayay waxaan ka xumahay in ay bulshada sidaas ay hadda isu bedeshay kuwa gaala raaciya ay isu bedeleen culimadii wanaagsaneedni ay bedeleen kuwa khulafaaho liita oo gaalada afkaartida fuliinaya bal gaalada ku tilmaamaya maanta dadka oo u dagaalamaya inay mujaahidiin yihiin ku tilmaamaya mujaahidiintina suurad xumeeyay khawaarij ku tilmaamaya ilaah baan ka magan galnay shartooda kuwaas waxaan kusoo gaban gabeynaya mujaahidiinta sabra kuna sugnada wadada xaqqa had ku taagantihiin unkuna waan idin duceynayna insha Allahu ta'ala danna shacabka muslimiinta Soomaaliyeed assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh filmki al-gataib hasarti masha Allah idan daawadi arigi filmkaas fonti sanata taariikhdan kumoto intana dalanka ka horahay 30 sano ka hor sida Mareykanka Soomaali dhulkanka jijiidi wallahi wali baslan aragtidaydu maadaama oo Ilaahay hore in sheegay 4-5 sano ka hor in sheegay in gaalada maan in ku suulo doono maan in ku suulaan haddii ay awoodeen in diintana ka saaraan hatana 30 sano ka hor dhulkanka jijiidi oo hatana wali duulani in meel kasto muslimiinta laga jeeyay Mareykanka duulanka wali balaha muslimiinta gaar ahaan reer Soomaali wali balaha inay ka buraaraan qofka soo filinkan daawada inuu sabab uu gaar goone hoogaad filimku kulli aragaasin qaabka la handiyari idad ka dhahadlaan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan halkaan waxaan ka salaamayaa walaalaha muslimiinta meel waliba caalamka ka joogan gaar ahaan halkaan waxaan si aad u sii salaamayaa alkatahay baan aad u sii salaamayaa taasoo ah mid maxaan ku raadaa ya caadawga muslimiinta meel waliba uu joogo dhoonta qabatay oo waxyaalaha ay cagta saarayeen saacabada ku qarinayeen ka shafeeyso markaan fikradeeda ka dhiibto dagaalkii Black Hawkdown oo 1993 dhaca Mareykanka lagu jibiyay waxa ay muuqanayso muslimiinta markasta ay gaalada iska hormaadaan inaysan gaalada muslimiinta iska dhicin karin muslimiinta haday inay jabaan aad aragtidno waxay ku tusinaysaa muslimiinta inay tafaraaro dhaxtaala taas waxa dalil u ah dhacdadii dhacday 1993 iyo tan hadda maanta taagan ayaa daliil u ah marnaba ma dhicin fi taariikhda islaamiga marnaba ma dhicin muslimiinta oo mideysan in laga adkaado markaana muslimiintu waxaan u baaqayaa meel kasto ay joogan inay midoobaan xaqana way yaqaanaan ana ka dhibil qaateen kitaabka iyo sunnaha ka dhibil qaateen ayaan leeyahay runtii wallahi xalayti shucuurteeda ma tilmaami kar markaan arko muuqaalkaas sababtoo ah Mareykanka intaan geediisa lagu gubayo ciidamada Mareykanka kala cararaya iyo ayo qaarkood ku cataawahayo dhahaya mardama Soomaali kuma noqonayo qaarkood waxay leeyihiin Soomaaliya afkaarta lagamaba hirgelin karaba sida wadamada kale Soomaali labid ma ahan bay leeyihiin taasna waxay ku tusinaysaa ciziga iyo sharafta ee ummada Soomaaliyeed ay leedahay weligeen way lahaan jiray laakiin dad baa dhoonta u haya oo sanduuleynahay oo ummada dhoonta ah haya mana dhici doonta in ay ummada Soomaaliyeed la gumaysto ma dhici doonta bi indillaahi albaari wali sheeda mujaahidiinta ayaa kacay alxamdulillaahi rabbil aalamiin ayaa leeyahay dhageystayaal caawa barnaamijku waxa wareysiida intaas ayaan ku soo gabagabeynayna kan midlamadeenta dib u kulmi doona waxaan idin kaga tageyna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي